màxima seguretat. La Diputació de Girona per a la promoció i el foment de l'activitat física esportiva i de l'esport. I esperem. L'esport és diversió, il·lusió, treball en equip, però també rivalitat. Se m'ha considerat un més dintre l'equip, tant pel meu equip com pel rival. Els sentiments i les emocions que experimento cada cop que jugo són molt intenses. L'esport és sense cap mena de dubte una forma de vida que m'ha ajudat a ser la persona que sóc ara. És un estil de vida, ja que es basa en la superació i el dia a dia. I l'esport m'ha fet sentir que la unió fa la força. És la meva vida i la meva passió, m'han ensenyat a lluitar i a no rendir-me mai. La Diputació de Girona és la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports de Ràdio Vila Sacra. Comencem aquí el nou programa en aquesta casa, en aquest punt horari, quan són les 8 en punt del vespre. Nosaltres, com dèiem, comencem aquí un nou programa esportiu que us acompanyarà tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i també els divendres de 8 a 2 quarts de 9 en una edició per fer la prèvia de la jornada. Un 107 Esports que torna en aquesta casa després d'uns anys i doncs que ho fa amb un servidor, Dani Pagès. Nosaltres, doncs, avui en aquesta primera edició d'aquest dilluns 15 de març del 2021, el que farem serà dedicar a repassar-nos en primer lloc tots els resultats de la jornada, des de primera divisió fins a primera catalana, que de moment són les categories que hi ha en joc en quant a futbol. També ens n'anirem a parlar dels diferents partits, parlarem de la tercera divisió, amb la victòria de la Unió Esportiva Figueres 4-2 davant del Banyoles, també de l'empat a 1 del Peralada davant del Cerdanyola, dos equips, doncs, Peralada i Unió Esportiva Figueres, que s'enfronten la setmana que ve, del proper diumenge, 4:30 de la tarda, al terreny de joc Champanyer. I també repassarem la primera divisió catalana, on tenim a l'Escala i la Jonquera, una derrota de la Jonquera. Parlarem amb el seu president Joan Budó perquè ens valori aquesta derrota 4-0, i també, doncs, casualitats de la vida, la propera jornada, en la sisena jornada d'aquesta primera divisió catalana, s'enfrontaran la Jonquera i l'Escala a les Forques. També parlarem gent de l'Escala, doncs, perquè ens valori l'empat a 1 davant del Vic, de la Unió Esportiva Vic, un dels equips, doncs, punters d'aquesta primera divisió catalana. Parlarem també amb responsables de la Federació Catalana de Futbol perquè ens expliquin, doncs, què passarà amb la resta de categories. En aquest cas, la segona catalana, que pels inputs que tenim serà suspesa, i també de la tercera i quarta catalana, que haurien de començar el proper cap de setmana, 21 de març. Per tant, doncs, nosaltres el que farem a continuació serà ja anar a fer un repàs als resultats de la jornada. I, doncs, tornem tot seguit. Thank you. nosaltres que continuem i el que farem a continuació, com hem dit, serà anar a repassar els resultats de la jornada. Ho farem començant per la primera divisió, jornada 27, amb els següents resultats: Llevant 1, València 0, Alavés 1, Cádiz 1, també trobem Madrid 2, Elx 1, Osasuna 0, Valladolid 0, també el Getafe 0, Atlètic de Madrid 0, i per anar finalitzant ja els partits disputats ahir diumenge, Celta 0, Atlètic de Madrid 0, també el Granada 1, Real Societat 0, també trobem l'Eibar 1, Villarreal 3, i el derbi sevillista entre el Sevilla i el Betis, amb el resultat de Sevilla 1, Betis 0. Recordem que s'està jugant avui, o jugarà avui a partir de les 9 del vespre, just quan acabem el nostre programa, el Barça Osca. Per tant, doncs, d'aquest resultat, doncs, en tindrem completa informació en l'edició del divendres, d'aquest proper divendres. Repassarem també els resultats, en aquest cas, a la la classificació d'aquesta primera divisió. El Betis de Madrid, primer, 63 punts, segon Real Madrid, 57, tercer el Barça amb 56 i un partit menys, quart trobem el Sevilla amb 51, cinquè la Real Societat amb 45, sisè el Betis amb 42 i en aquest cas setè el Villarreal amb 40. Per la part baixa, 4 equips amb 4 punts, l'Elx amb 24 punts, amb un partit menys que està disputant, que marca el descens, i baixarien en aquests moments a segona divisió A, en aquest cas l'Alavés amb 23, l'Eibar amb 22 i tenca l'Osca amb 26 punts. Per tant, doncs, aquests són la classificació d'aquesta segona primera divisió. La segona, la propera jornada serà la número 28. La començarà divendres el dia 19, el Betis i el Llevant. Dissabte trobem l'Atlètic de Bilbao Eibar, el Celta Real Madrid, l'Osca Osasuna, el Valladolid Sevilla i en aquest cas hi ha diumenge Getafe Els, també trobem el València Granada, el Villarreal Cádiz, Atlètic de Madrid Alavés i Real Societat Futbol Club Barcelona, tancant la jornada el proper diumenge a les 9 del vespre. Repassarem també els resultats, en aquest cas a la segona divisió A, jornada 29. Ja s'està arribant, doncs, a les últimes 12 jornades. La setmana que ve serà la trentena en aquesta categoria. Amb els següents resultats, hi ha hagut en aquesta jornada 29. El Cartagena 1, Ponferradina 1, Rayo 3, Saragossa 2, i Fuenlabrada 1, Las Palmas 2, el Girona 1, Lugo 1, el Castelló 2, Sabadell 1 i el Mirandés 2, Espanyol 2. També trobem el Logroño 0, Màlaga 1, també hi trobem en aquesta segona divisió l'Sporting 2, Mallorca 0, Tenerife 2, Albacete 0 i l'Oviedo 1, Leganés 3. Tanca la jornada d'aquest dilluns a partir de les 7 de la tarda. Es troba en aquests moments al descans l'Almeria Alcorcón. La classificació la trobem encapçalada pel Mallorca amb 60 punts. També en aquest cas trobem l'Espanyol segon amb 55 i l'Almeria 55 punts, però amb el partit de menys que està disputant en aquests moments. Per tant, doncs, l'Almeria, si guanya el partit, doncs que es posarà tan sols a 3 punts de, a 2 punts, perdó, de l'Espanyol. També trobem el Leganés amb 53 punts, 4, 5è l'Sporting amb 46 Sisè, el Rayo, amb 43. El Girona es troba en 11a posició, 39 punts. I en llocs que marquen el descens, marcaria la salvació en aquesta categoria el Castelló amb 29, empatat amb el Corcón, i Cartagena amb 29 punts també. I en 21a posició, en llocs de descens, Sabadell 27, i tancant trobem l'Albacete amb 26 punts. Per tant, doncs, ajustada aquesta part baixa de la segona divisió A, una segona divisió A, doncs, que sempre està bastant ajustada, la part baixa d'aquesta categoria. Ja arribem a la jornada 30, la propera, Les Palmes-Girona, obrint jornada en aquest cas el divendres a les 9 del vespre. També trobem, en aquest cas ja dissabte, Sabadell Sporting, Mallorca-Oviedo, també trobem Leganés-Fuenlabrada i l'Espanyol-Logroñés. El diumenge ja trobem la Ponferradina-Almeria, també trobem el Màlaga-Tenerife, el Lugo-Castelló i l'Alcorcón-Rayo. I tancant jornada el dilluns a partir de les 6 de la tarda trobarem l'Albacete-Cartagena i a les 9 del vespre, el darrer partit d'aquesta jornada, 30, Saragossa-Mirandés. Per tant, doncs, aquests són els resultats en aquesta trentena jornada de... perdó, no els resultats, sinó la classificació i la propera jornada en aquesta jornada 30 de la segona divisió A. Anirem a parlar ja de la segona divisió B, en aquest cas el seu grup, subgrup 3A, i trobem els següents resultats. L'Hospitalet 1, el Prat 2. També trobem la Llagostera 1, Nàstic 0. També trobem la Lleida 2, Olot 1. L'Espanyol B 0, Barça B 0. I el Cornellà 2, Badalona 0. Descansava en aquesta jornada l'Andorra, l'equip de Gerard Piqué, entrenat per Eder Sarabia. La classificació en aquesta segona divisió A, subgrup 3A, segona divisió B, subgrup 3A. Trobem encapçalada pel Nàstic de Tarragona, 32 punts, també Barcelona 32, Andorra 29, Badalona 27, el Llagostera el trobem amb 26 punts, el Cornellà amb 25, el Lleida Esportiu 25 també, l'Hospitalet amb 21, trobem l'Espanyol B amb 20, el Prat amb 20 també, i tancant l'Olot amb 15. Doncs que ja podem confirmar que l'equip urdi ho té molt difícil per no acabar cué de grup. Anirem a repassar també la propera jornada d'aquesta categoria, d'aquesta segona B, grup 3A, la 21a, per tant, doncs, penúltima. Andorra, l'Hospitalet, el Prat, Lleida, també trobem l'Olot, Llagostera, també trobem el Nàstic, Espanyol B, i el Barça B, Cornellà. Descansarà en aquesta darrera, en aquesta penúltima jornada, el Badalona. Ja anem baixant una categoria més i ens situarem a la tercera divisió, a la tercera divisió, al seu grup 5, subgrup, en aquest cas 5B, amb els següents resultats: Girona-Gramenet 0, Girona B 0. També trobem el Granollers 1, Sant Andreu 2, el Cerdanyola 0, Peralada 0, Figueres 4, Banyoles 2, i per tancar el Vilassar 0, en aquest cas Horta 3. L'equip de Jesús Mariano Angoy ha pogut sumar 3 punts en la jornada, en aquesta jornada, doncs, que poden ser bastants decisius de cares a afrontar aquesta segona fase de la classificació. Anem a repassar ja la classificació, en aquest cas, de la jornada en aquest grup 3B de la tercera divisió, 5B. Doncs, encapçala el Cerdanyola amb 37 punts, segon és el Girona amb 35, el Granollers amb 29, també en aquest cas el Sant Andreu amb 28 i sisè la Grama amb 27, hola, també amb 27 el Vilassar de Mar, amb 22 ja Pere, no te'n vagis encara. Peralada, que és setè, la Unió Esportiva, no te'n vagis, eh? 21, també l'Horta en aquest cas. Que m'has de fer una cosa, noieta. Amb 18 punts i tancant el Banyoles, doncs, que ja serà cué de forma definitiva, amb 12 punts. Per tant, doncs, amb 12 punts tancarà la Lliga al Banyoles, no amb 12 punts, sinó que serà cué perquè li queden 6 punts en joc i, com a molt, em podria sumar doncs, el 6 i empatar a 18 punts amb el l'Horta. Per tant, doncs, un Banyoles que ho té complicat doncs, per salvar la categoria en aquesta segona fase. La propera jornada, que serà ja la 21, el proper cap de setmana, el diumenge, Girona B, Granollers, Sant Andreu, Cerdanyola, Banyoles, Vilassar, complicat per l'equip banyoler, Horta, Sants i Peralada, Unió Esportiva Figueres. Aquest partit, recordem, n'hem parlat, o en parlarem en el decurs del programa, es disputarà el proper diumenge a 4:45 de la tarda. I ja per finalitzar, doncs dic que en aquesta propera jornada descansarà la Gravenet. I ens n'anirem ja per repassar la nostra última categoria, on trobem la primera catalana, el seu subgrup 1A, en què trobem els següents guarismes en aquesta jornada. Lloret 1, Palamós 1, l'Escala 1, Vic 1, també trobem el Bescanó 4, la Jonquera 0, derrota dolorosa de l'equip de Vincenzo Gali, Tona 2, Llagostera B 1, Tona 1, Llagostera B 1, perdó, empat, i Vic Riprimer 1, Manlleu 2. Anirem a repassar ja també la classificació d'aquesta primera catalana subgrup 1A, on trobem encapçalant el Llagostera B amb 11 i també en aquest cas el Vic amb 8 punts. També amb 8 punts trobem el Tona, l'Escala, amb 7 el Vic Riu Primer, amb, 6 punts, amb 7 punts també el Bescanó, el Manlleu amb 7, Palamós amb 8, Lloret amb 4 i tancant la Jonquera després de 4 jornades que encara no ha pogut sumar cap punt. Per tant, doncs, complicat també per l'equip de la Jonquera, tot i que intentarem parlar després amb el seu president Joan Budó, ho tindrà complicat, complicat per assolir la permanència. Nosaltres, doncs, fins aquí arribem amb el repàs dels resultats d'aquesta jornada i tot seguit continuem el nostre programa doncs per anar desenvolupant més temes dels que tenim i doncs us deixem doncs amb els següents temes del nostre programa. Doncs nosaltres que continuem el nostre programa d'aquest dilluns i el que farem a continuació serà anar a parlar del Girona. Un Girona que en la jornada del dissabte empatava a 1 davant del Lugo, un partit en què els homes de Francisco no van estar gaire encertats. Eren conscients doncs, que havien de guanyar sí o sí per retallar distàncies davant del Rayo Vallecano, que en el seu torn va guanyar el Saragossa i es distanciava a 8 punts. Després d'aquest empat, la distància amb el sisè lloc és de 6 punts. Un Girona que va veure com el Lugo s'avançava en el marcador i havia de remar a contracorrent. Arribava el gol de l'empat en els minuts de descompte després que Mamadou recuperés un punt amb el gol. També ressaltar que els de Francisco van haver de jugar amb un jugador menys durant 20 minuts de partit per expulsió de Monchu, un jugador doncs, que va veure la vermella directa, i no és la primera vegada. El que farem a continuació serà anar a sentir les declaracions després del partit en roda de premsa del tècnic gironí Francisco. Anem a escoltar el que ens comentava el tècnic de l'equip del Girona. Es pot tenir confiança en l'equip per acabar sisè? Bueno, yo creo que el equipo, o sea, los 10 primeros minutos, que es verdad que hemos sufrido el gol y alguna situación peligrosa de ello, bueno, pues el equipo ha tenido un 60% de posesión prácticamente, ha tenido oportunidades en la primera y la segunda parte. Ha sido, bueno, pues yo creo que un equipo valiente, incluso cuando lo hemos quedado en el minuto 75 con uno menos. Es un punto, por supuesto, que al final el Rayo nos saca más ventaja de la que teníamos en la anterior esta jornada y bueno, nos toca seguir sumando, llevamos 39 e intentar ganar en Las Palmas, no pensar más allá, no puedo pensar que si nos da o no nos da. Al final yo creo que el equipo ha hecho mérito para no perder. Ese gol en el 90 de Mamba pues nos da un punto que yo creo que es merecido y a seguir, no queda otra. Quería preguntar porque el divendres, a la previa vas dir que eres optimista. M'agradaria saber avui com estàs, quines sensacions tens, si encara ets igual d'optimista o com estàs, vaja. Bueno, lógicamente estamos jodidos porque no hemos ganado y era nuestra intención. Yo era optimista porque la semana ha sido buena, porque todo el mundo está haciendo por mejorar y por querer jugar y esto es beneficio del equipo, pero bueno, hemos sufrido en los primeros minutos un gol en contra que no ha cambiado un poco bueno, pues el planteamiento del partido y a partir de ahí, yo digo, al final el empate en el 90 con uno menos, pues bueno, solo me queda que agradecer el esfuerzo que han hecho los jugadores en esos minutos que hemos estado con uno menos y con desventaja en el marcador. Agradecer eso, agradecer que hayamos ido hasta que hemos podido conseguir el empate y bueno, me encuentro jodido porque al final a todo entrenador que no gana es así, pero a la vez me encuentro agradecido con mis jugadores que han luchado bueno, pues como se le pide a todo el que participa hasta el final del partido. Los problemas de la primero va a darle esos primeros minutos no han hecho daño con la entrada de Apiá por banda izquierda, no nos ha ajustado bien a lo que queríamos y bueno, a partir de ahí hemos corregido, creo que nos ha dado mucha más la situación. En el descanso hemos decidido pasar a línea de 4 para tapar mejor y para incorporar más jugadores a área, creo que nos estaba faltando quizás en un principio. Y bueno, yo creo que hemos mejorado. Si lo cambiaría, bueno, pues al final yo entendemos que durante la semana preparamos el partido de cara también al rival y a lo que nosotros nos encontramos cómodos y bueno, y quizás no ha salido bien la primera parte, pero la segunda el equipo ha seguido insistiendo, ¿no? Diría que también no pase como abans. El primer, si tens por que aquesta situació a la Lliga, lluny del sisè lloc, lluny del descens, faci més difícil motivar els jugadors, com diem, quin objectiu tenim ara fins a acabar la Lliga. I la segona, no sé si has vist la jugada de Monchu i l'expulsió. És la segona expulsió de Monchu amb una jugada d'aquestes característiques, si l'has vist i què li dius al jugador? No la he visto la jugada, ya sabéis que los jugadores tienen que salir rápido del estadio por el tema del COVID y tienen que ducharse a casa y por tanto no he podido ni tan siquiera poder hablar con él, pero no he visto la entrada. Al final, lógicamente, si el VAR ve que es expulsión, entiendo que habrá sido una entrada con una fuerza desmesurada y lógicamente no lo podemos permitir en esta situación en la que estamos, quedando 15 minutos perdiendo para quedarnos con un jugador menos. El tema de la motivación, al final nosotros tenemos que sumar puntos, nos quedan puntos todavía para llegar a esos 50, que es primordial. Eso es lo que hay que mirar ahora mismo, sumar cuanto antes. Por supuesto, no vamos a dejar de pensar de que si podemos encadenar alguna victoria consecutiva nos podrían acercar. Hace 3 semanas, cuando creo que íbamos al campo del Mirandés, estábamos a 7 puntos del Rayo. Hemos puesto a 4, ahora otra vez estamos a 7. Bueno, depende también de nosotros de querer. Yo creo que el equipo quiere, no están saliendo los resultados y hay que seguir. Creo que en juego hemos mejorado, creo que en situaciones de gol seguimos teniendo. Y yo no voy a dejar de ser optimista creyendo en mis jugadores, por supuesto que no. Y motivar, bueno, el que nos conoce sabe que en el día a día intentamos trabajar al máximo. máximo y el que no lo haga, por supuesto que no va a participar. Aquí nos jugamos muchísimo todo, nos jugamos en el día a día y por supuesto en cada partido y no puede salir la cosa, ¿no? Pero dar siempre lo que tenemos que dar por nuestra gente y por este club, esto va a pasar desde aquí hasta el final, por lo menos hasta que nosotros estemos aquí. Buenas, mister. La pregunta va desde fuera, ¿cómo te hemos visto, ¿no? Que parecía que Francisco estaba nervioso, te han enseñado cartulina amarilla, si no me equivoco. No sé si por cómo estaba yendo el partido, por la desesperación de no conseguir materializar esas ocasiones, si porque al míster no le está gustando lo que está viendo sobre el terreno de juego, si porque perdían tiempo. ¿Por qué estaba nervioso Francisco ahí? Esa es la cuestión, porque perdían tiempo y porque entendíamos que no se hacía nada para evitarlo. Por eso ha sido. A partir de mi sanción de mi tarjeta amarilla, la han sacado a ellos dos por perder tiempo. Claro, un saque de banda y otra vez. Yo entendía que había mucha pérdida de tiempo, se le daba mucho llamar a la asistencia para entrar al campo y bueno, tampoco he dicho nada, simplemente he dicho que por favor decidieran antes si había que entrar a la asistencia y el INEA, bueno, me ha dicho que él era muy veterano y que debía tener que hablar mejor y que la próxima me expulsaba por decir esto. Bueno, ya digo, yo nervioso no estaba, lo que estaba intentando animar a mis jugadores para que fueran a por el empate, sabiendo la dificultad que tenía. Bueno, y esto no voy a dejar de hacerlo nunca, no es que esté nervioso, todo lo contrario. Soy un entrenador que me gusta estar con mis jugadores cerca, intentando empujándole y bueno, yo pues he intentado hacer hasta minuto 90 que Mamadou ha hecho un gol. Entiendo que es complicado, pero en el caso de no haber llegado a empatar el partido, la lectura sería muy diferente. La lectura sería jodidísima, por supuesto que sí. Al final hemos empatado y esto nos da, lógicamente, bueno, pues ese premio al esfuerzo que han hecho los 10 jugadores que estaban en el campo. Si no hubiéramos conseguido, bueno, estaríamos hablando, por supuesto, de una derrota muy, muy, muy cruel y dura, pero no ha sido así. Hemos empatado y hemos sumado 39, nos toca pensar ya en el próximo partido con gente sancionada, con Sebastián con 5 tarjetas, con Moncho que estará afuera, y nos toca volver a levantar, gente que está deseando entrar, como Ibra, como Pablo, como Nahuel y como Amadou, así que bueno, pues toca apostar por la gente que viene apretando para intentar conseguir victoria cuanto antes. Vale, sí. Vamos, sí, bueno, por donde ha jugado a Palma, veis que Julián recuperando a Amadou los primeros dos meses de competición, así que voy a tocar la marcanza y Montes lo marcaba. Así que supongo que ha sido un punto de inflexión para ella y que ahora que necesita toda la llena activada, que pues lo que está motivado y os hago un servicio que está al final, ¿no? Es fundamental, es lo que tratamos de hacer cuando un jugador no se encuentra a su nivel. Tratamos de elevar su nivel, bueno, pues compitiendo con otros compañeros. Y como tú llevas dos jornadas fuera de la alineación, en toda la temporada prácticamente, y bueno, nos alegramos muchísimo que haya hecho ese gol en el 90 porque ayuda al equipo. Y por supuesto, yo creo que le viene muy bien a él para volver a encontrarse, porque lo necesitamos, porque al final necesitamos a la gente que está haciendo goles, y es un jugador muy importante en estos 14 partidos que quedan, por supuesto que sí. Sí, gracias. David, Francisco, la última es, ¿has dicho antes que el equipo vol, que el equipo quiere, pero el equipo puede? Bueno, ya digo, al final yo creo que incluso si hubiéramos marcado la ocasión de Santi, que no tenía mucho tiempo jugando 11 contra 11, que bueno, ya se ha ido por arriba del arquero, que así le era de pequeña, quizá el equipo hubiera estado muy cerca de la victoria, porque yo lo veía, que al final ellos transmitían que tenían posibilidades de ir a por ella, incluso en el descanso. Yo digo, el equipo quiere. Y quiere de verdad, porque lo demuestra en el día a día. Creo que las cosas no están saliendo en resultado. Bueno, pues es verdad que no estamos consiguiendo victoria, que el equipo también es cierto que no está cosechando mucha derrota, porque el último partido, salvando la última gol de Almería, bueno, pues es verdad que el equipo compite muy bien siempre y lo que nos hace falta es ganar para coger confianza con cualquier equipo. Bueno, no es fácil esta categoría, todo el mundo se juega mucho y ya sabéis que al final lo estáis viendo en el día a día. Fins aquí doncs la roda de premsa de Francisco després de l'empat del seu equip al Girona 1-1 davant del Lugo, un punt que guanya el Girona però que el distancien ja fins a 7 punts d'aquesta zona de promoció de descens, aquest sisè lloc que dona accés al playoff de descens, i ho fa amb 7 punts de desavantatge respecte al Rayo Vallecano. Doncs una vegada escoltat el tècnic gironí Francisco, el que farem nosaltres serà canviar de registre, canviarem doncs de categoria també i anirem al món de la tercera divisió, una tercera divisió on anirem a parlar a continuació de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que a la jornada d'ahir guanyava per 4 gols a 2. com dèiem, anirem a parlar de l'equip figuerenc. Doncs nosaltres, que seguim i anirem a parlar a continuació de la Unió Esportiva Figueres, una unió que ahir s'imposava al Banyoles en el derbi gironí per 4-2. S'avançava en el marcador Pol Bastides, exjugador banyolí, al minut 4, al minut 10, Ivan Vidal, que feia el seu primer gol com a jugador de la Unió Esportiva Figueres, i ja en el tram final de la segona part, el 29, Jorge Torres es feia un gol en pròpia porta, i Pime, al 38, marcava el 2-2 pel Banyoles. També a la segona meitat, el Figueres, que va acabar de sentenciar l'encontre amb un gol de Pepo Soler, al minut 47, i a més, l'últim de Medina, posant el 4-2 definitiu. Un partit que va ser marcat per el vent, un fort vent que bufava el municipal de Vilatenim, també les expulsions, tant de la Unió Esportiva Figueres, que es va quedar amb un jugador menys per rebre la doble targeta groga al seu porter Andrés Díez, i el Banyoles també es va quedar amb 10 en el tram final de partit per l'expulsió de Moja. Anem a escoltar el que comentaven els dos entrenadors al tram final de l'encontre, tant Quico Parcerisas, entrenador visitant del Banyoles, com el tècnic de la Unió Esportiva Figueres en el seu debut a Vilatenim, doncs l'Albert Parés. Anem a escoltar en primer lloc a Quico Parcerisas, tècnic del Banyoles. La sensació és que al final no pot entrar al partit, clar, la tercera divisió, evidentment, això no pilota molt el porter a minut 4 dins l'àrea. Una falta de lateral que hi curta, quan s'ha un gol i propicia la contra com a futbolista que tens Figueres, i al final fa el més difícil que empat el partit, no? Perquè hi hem anat, no hem passat tot el terra, visitant Quico Parcerisas, escoltarem l'entrenador de la Unió Esportiva Figueres, com dèiem, en el seu debut a Vilatenim, l'Albert Parés, un Albert Parés doncs, que es mostrava satisfet de com havia anat el partit en general, i també, doncs, tot i que no ho feia directament, dedicava la victòria al seu antecessor, Javi Salamero. Anem a escoltar el que deia l'Albert Parés. Moltes vegades ens ha sortit greu i nosaltres general, ni el rival, l'únic cosa que feia era viure els nostres records. Per tant, no està malament que de tant en tant ens toqui a nosaltres que surti cara. Tot i que ja dic, al llarg de la temporada, la situació que havia viscut el Minyola s'ha tingut en primera persona diverses vegades. Suposo que una victòria molt important és per la situació, més pels 3 punts i també per encarar més la setmana de la primera manera possible. Sí, home. Tot m'agradaria, no es tracta de dedicar, sinó que tenia un pensament per a Javi, perquè al final hi ha hagut molts partits que hem estat allà i al final s'ha acabat decantant cap a l'altre costat i amb el Javi ja havíem jugat partits igual o millors i no els havíem guanyat, per tant, evidentment també és part de l'amèrit seu. I tenint en compte que els derbis són especials, avui contra el Banyoles i la setmana que ve el derbi gran contra el Peralada, evidentment, si em demanes si és millor guanyar el partit abans, millor guanyar, que dilluns es demana que estigui content i afrontar el derbi contra el Peralada amb l'ànima. Doncs, aquestes eren les reflexions dels dos tècnics, tant del tècnic visitant, Quico Parcerisses, doncs admetent que la Unió Esportiva Figueres havia aprofitat les seves ocasions, i el tècnic local, l'Albert Parés, que feia la reflexió doncs, de que és important guanyar abans de visitar el camp de l'etern rival del Peralada en el derbi alt empordanès. Per tant, doncs, una victòria que la Unió Esportiva Figueres li serveix per sumar ja 21 punts. Escoltant els seus tècnics, nosaltres el que farem ara serà anar a parlar amb un jugador, l'Ivan Vidal, que hi va marcar el seu primer gol com a unionista. El tenim a l'altre costat del fil telefònic ja. Ivan, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ayer marcaste tu primer gol con el Figueras en un partido que ganasteis 4-2, un partido que os pusisteis muy pronto con 2-0, el Banyoles empató a 2 en el tramo final de la primera mitad y en la segunda mitad Pepu Sole y Medina os dieron los 3 puntos. Ayer más que nunca era necesario ganar, ¿no? Sí, como dices, era muy necesario. Aparte jugábamos en casa y teníamos también una cuenta pendiente de empezar a ganar en casa, porque de 8 partidos creo habíamos ganado solo uno. Y que es una ocasión que se venía el último, si no lo digo mal, ir en casa para volver a sumar 3 puntos que ya nos echábamos en falta. En este tramo de temporada se os ha complicado la cosa, ahora con esta victoria, quedan 2 partidos, 6 puntos en juego, la semana que viene un derbi contra el Peralada y termináis con el San Andreu. ¿Qué esperas de estos 2 partidos? Bueno, está difícil meterse en la segunda liguilla, como si dijéramos, pero bueno, no, imposible no es, matemáticamente no podemos meternos. Ahora mismo lo que pienso yo, sinceramente, es descansar, recuperarnos bien y para afrontar el derbi, ya no pienso en el San Andreu, eso es la siguiente semana, y sabemos que tenemos un partido importante contra los vecinos y a poder conseguir los 3 puntos allí y darle una alegría a nuestra afición que yo creo que se lo merece. Tú, es lo que tú decías, ¿no? Quedan 6 puntos en juego, matemáticamente podéis aspirar a esta sexta plaza, pero está difícil, ¿no? Sí, está difícil, pero creo que al Gran Madrid le falta, tiene que descansar aún, así que ayer le queda solo un partido, creo que es contra Villasar, y si pierden y nosotros hacemos los 6 puntos, nos metemos. O sea, es difícil, pero tampoco es imposible, competencia. Hace 2 semanas dimitía Javi Salamero, cogió el equipo Albert Parés. ¿Qué habéis notado con el cambio, Iván? Bueno, pues siempre que hay un cambio, la actitud del equipo pues mejora, ¿no? Solo por haber un cambio. Al final no hemos cambiado mucho porque Albert Parés era un entrenador de Javi Salamero y un poco la metodología de los entrenos es la misma, pero sí que es verdad que hemos puesto un plus, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, de esfuerzo, de intensidad en los entrenos, que creo que falta un poquito. Y bueno, yo diría que el cambio más importante ha sido la intensidad entre semana deseamos mucha suerte en los dos partidos que quedan y a ver si podemos contar buenas noticias de esto, de esta Unión Esportiva Fronteras. Seguim parlant d'aquesta tercera divisió i ara ho farem d'un paral·lada que en la jornada d'ahir empatava 0-0 al camp del Cerdanyola, ni més ni menys, a l'últim de la categoria. Per parlar de com va anar el partit, tenim a l'altre costat del fil telefònic el míster del Paral·lada, l'Albert Carbó. Albert, molt bon vespre. Hola, molt bon vespre, Dani. Bé, ahir un partit 0-0 davant del líder sòlid d'aquesta categoria, i explica'ns una mica com va anar l'encontre. Va ser un partit molt complet, sabíem el rival que ens trobaríem, un rival que, bueno, té una relació espectosa competitiva molt general, té competidors molt obtusies de la categoria, i vam saber contrarrestar això, el seu directe, els seus centres laterals, la pilota parada, vam aconseguir només una ocasió tot el partit, i bé, l'equip defensivament va estar sensacional i ofensivament doncs, bueno, van tenir suficients ocasions com per emportar fins i tot els 3 punts del camp del líder. Ja està molt el partit, encara és el minut 40, que ells es queden amb un jugador menys que, bueno, les van marxar contra el punter, és un regat ella, li fa falta de gent de la línia directa. Aquí teníem la nostra ocasió per posar-nos amb el 0-1, però bé, 0-0 i res és així. Un partit que ho deies, sobretot la primera part bastant igualat, però la segona us mereixíeu molt més, no? Potser? Sí, l'equip ha sortit molt enxufat, amb moltes ganes de portar els 3 punts d'aquest camp tan complicat com és el del Cerdanyola. I res, sortint i del minut 45 al 50 tenim 3 ocasions molt clares, les quals, bueno, no van acabar d'estar encertats i bé, la segona part, el guió va ser tot per nosaltres, no portava el partit contra nosaltres ens interessava, però bé, no el va aconseguir i que la pilota entrés. Sembla que se'ns ha tallat la connexió amb l'Albert Carbó, intentarem recuperar-la en breus instants. Nosaltres, doncs, que estem parlant amb el míster d'aquest Paral·lada, un Albert Carbó, doncs, que comenta que està content pel partit disputat ahir. Anem aviam si podem recuperar l'Albert. Albert! A la primera fase, però bé, l'equip arriba sensacional i tot i cap dubte, doncs, que aquests dos partits els competirem amb el nivell per intentar sumar aquest 6-6 que bé, després hauríem d'esperar el resultat dels rivals, però que ens posaríem per escalar la sisena posició. Bé, afrontar aquestes dues últimes jornades, doncs, de la millor manera i res, amb confiança. És el que dius tu, no? Dos partits, el derbi amb la Unió Esportiva Figueres i després un desplaçament a Vilassar. Com els veus, aquests dos partits? Bé, el primer partit és un punt especial perquè és el derbi important és. Figueres té molt bona plantilla, nosaltres també, i bé, els dos arribem en una situació a la qual no esperàvem arribar a final de temporada, però bé, allà estem i afrontem el partit, doncs, bueno, el factor derbi segur que influirà, simplement, bueno, afrontar la setmana amb tranquil·litat, seguir la línia d'aquests dos últims partits i bé, no tinc cap dubte, doncs, que el jugar a casa ens anirà bé. Doncs, Albert, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort de cara al derbi i esperem, doncs, explicar, doncs, moltes més victòries d'aquest Paral·lada. Molt bon vespre. Molt bon vespre, Dani, moltes gràcies. Doncs això és el que comentava l'Albert Carbó després de l'empat davant del Cerdanyola, el líder d'aquesta categoria, el líder indiscutible en 37 punts, els que té l'equip de Miqui Carrillo. El que farem nosaltres ara serà canviar de categoria, ens anirem cap a la primera catalana i anirem a parlar amb el president de la Jonquera, amb en Joan Budó. Hola, Doncs molt bé, a continuació el que farem nosaltres serà anar a parlar de la Jonquera i un partit que va disputar el passat dissabte i ho feia doncs, davant del Bescanó. Un partit que va acabar amb 4-0 favorable al Bescanó. Per parlar-ne tenim a l'altre costat del fil telefònic el president de la Jonquera, en Joan Budó. Joan, molt bon vespre. Bé, un partit disputat el dissabte que es va perdre 4-0. Explica'ns una mica com va anar l'encontre. Sí, bueno, tenim una plantilla molt jove, que vam confeccionat de nou aquest estiu, pràcticament hem carregat 17 jugadors, som una plantilla d'una edat de 21 anys, amb molt poca experiència a la categoria. Vam sembla que jugàvem amb equips una mica fets, per dir-ho d'alguna manera, Muy, muy, muy rara. También sigue su papel, que es complicada en cada uno. de l'escala. Explica'ns com va ser el centre. Joan Bonó, després de la derrota davant del Bescanó per 4-0. Nosaltres, que continuem el nostre programa d'avui, el que farem a continuació serà anar a parlar amb el delegat de Girona i vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, en Jordi Bonet. Jordi, molt bon vespre. Molt bon vespre a tothom. Bé, la Federació Catalana de Futbol va decidir fa dues setmanes donar inici a la primera catalana. Aquesta propera setmana hauria de començar la tercera, quarta catalana, i explica'ns una mica com està tot plegat a hores d'ara, aquest dilluns. Bé, a veure, com tu vas dir, fa 15 dies va començar la primera catalana, perquè les dates donaven, tal com es va aprovar amb l'Assemblea de Blanes, que es podia començar. Sí que la setmana passada es va anul·lar la segona catalana perquè per dates, i aprovat per l'Assemblea, com torno a dir, és impossible, perquè ens anàvem a jugar fins a mitjans de juliol i a més a més en 3 jornades per setmana, i això no podia ser, i després d'una votació amb els clubs es va decidir que no jugar-la, i sí que per dates, i aprovat també per assemblea, perquè el que no podem fer coses que no estiguin aprovades per l'assemblea, dona que pugui jugar-se doncs, des de tercera catalana fins al futbol base. En aquests moments, ja en data d'avui, doncs està tot a punt per començar, sí que hi ha alguna retirada amb algun equip de quarta catalana, sobretot de la zona de la Garrotxa, hi ha 3 equips que s'han retirat, però tota la resta està en competició, tant tercera catalana, com quarta catalana, com futbol base. En aquests moments estem contents de començar una altra vegada, de reiniciar la competició, que és el que els nens i nenes volien fer, que els jugadors i jugadores amateurs també tenien ganes, volien portar molt de temps sense poder competir, i bueno, en aquests moments podem dir que a partir d'aquest dissabte 21 es podrà reiniciar tot, excepte la segona catalana, que amb acord i amb aprovació de la majoria dels clubs d'aquí a Girona i de la resta de Catalunya, doncs es farà una competició en la qual no hi haurà ascensos ni descensos, però sí que hi ha uns premis perquè almenys els nanos puguin jugar i acabar la temporada doncs, competint. Com dius tu, la segona catalana ha quedat suspesa. Mirant una mica més enllà, de cara a la propera temporada, perquè de primera catalana hi haurà descensos i de tercera catalana també hi haurà ascensos, no? La temporada que ve serà una primera catalana amb molts equips, no? Una segona catalana, doncs. Correcte, la segona catalana l'any que ve, i després de 2 anys consecutius sense descensos, perquè l'any passat, amb el tema de la pandèmia, no van a poder haver-hi descensos i aquest any tampoc hi haurà, haurem d'englobar uns 3 equips més que pujaran de tercera catalana, més els 6 descensos de primera catalana i que no es pugui acabar algun altre descens deguts a compensacions que venen de tercera divisió a primera catalana i de primera catalana a segona catalana. Això voldrà dir doncs, que l'any que ve hi haurà més equips on es tindran que fer diferents opcions, o sigui, subgrups més grans, o que hi hagin alguns dels equips que siguin més fronterers amb altres territorials que hagin de jugar amb altres, amb un altre grup, no? És un tema a estudiar, un tema que a partir de la setmana que ve, quan tot comenci, tot vagi bé, la federació s'hi posarà a treballar com treballa cada dia amb moltes alternatives i comencem a buscar solucions. Però sí que està clar que l'any que ve la segona catalana no serà de 22, sinó que serà de molts més equips. Pràcticament un any després torna aquestes dues categories i també el futbol base. Com valores aquest fet? Amb moltes ganes. Jo crec que, tot i la situació que ens porta la pandèmia i pues él se va perdre la salut, pensem-se que el futbol base porta un any sense competir. Ara fa una setmana que es va parar la competició i l'arrencarem la setmana que ve. Llavors, el que parles amb els nanos, amb les nenes, tothom té moltes i moltes ganes de jugar, moltes. Tots tenim ganes de tornar a jugar al camp de futbol, però sempre per davant posant les mesures de sanitat, no? I vigilant i controlant-ho molt. Que no tornés a passar una altra cosa, que això no seria bo per ningú, ni pel món del futbol, ni pel món de l'esport en general. Però sí que tothom té moltes ganes, en futbol base sobretot, en futbol amateur també, perquè, com hem vist, la segona catalana no s'ha reiniciat, perquè la majoria dels clubs de Girona, més del 85% dels clubs de Girona, van dir que no en aquesta que es va fer, però sí que molts jugadors tenien ganes, perquè hi ha aquests jugadors que es competiran d'aquesta altra forma, el que no volien i entenien d'aquests moments era que es jugués entre setmana, on molts dels jugadors i jugadores estan estudiant i estan treballant, i això complicava l'existència de la segona catalana. Però sí que veus la realitat del futbol i molta gent t'està donant les gràcies per començar a competir l'altra vegada. Teniu estudiat ja en aquesta segona catalana com serà aquest sistema de competició, exactament? Les inscripcions estan obertes fins al dia 17, tenim una sol·licitud inclús més per sobre del que ens pensàvem aquí a Girona, no sé la resta de Catalunya, molts equips volen jugar, llavors hi haurà una competició, depèn dels equips d'anada i prou, d'anada i tornada, que començarà o al final d'aquest mes de març o la primera setmana d'abril i acabarà sobre la primera setmana de juny. El campió d'aquí a Girona l'any que ve tindrà la inscripció gratuïta a la seva competició i jugarà un campionat de Catalunya amb el campió de Tarragona, de Lleida i de Barcelona, i aquest campió català, per dir alguna cosa, l'any que ve en part tindrà també la subvenció de tots els arbitratges, el segon del 50% dels arbitratges i el tercer i el quart la subvenció del 25% dels arbitratges. S'ha buscat una manera, ja que no podien haver-hi ascensos, de poder compensar com a mínim els clubs amb unes rebaixes arbitrals, on només hi haurà un àrbitre, no hi haurà assistents, excepte que el club pugui i hi hagi assistents, i com a mínim perquè aquests equips de segona catalana que estaven parats doncs tinguin 3 mesos per fer un rodatge i preparar ja la propera temporada. Parlem de la primera catalana. Com dèiem, va començar, ja es porten 3 jornades disputades. Els inputs dels clubs, quins han estat? Perquè a la primera jornada hi va haver molts partits suspesos, les altres dues no tantes, no? No tants. Jo puc dir-te sobretot l'input d'aquí a Girona, on des del primer dia tothom es va posar a disposició, si hi havia un club que tenia era més reaci i altres, per la situació que portaven a la pandèmia, per la situació de l'obertura de camps, per la situació econòmica que estaven passant els clubs, però realment podeu comprovar doncs, que aquí a Girona, diria com sempre, som dos que més tirant del carro en aquest sentit, i tots els equips van dir cap aquí que va dir que no, tots els equips van posar a jugar, la primera jornada a la Jonquera, crec que la Jonquera va jugar per un tema de Covid, però a partir d'aquí ja s'ha pogut jugar tots els partits, estem al dia de partits, la gent s'ho agafa amb molta il·lusió, hi ha molta competitivitat cada partit, jo mirava aquesta setmana els partits i molts empats, però perquè cada partit s'hi juguen pues, molt i la gent té moltes ganes, i al seu cap el que volíem era tornar una mica a la normalitat, venir d'on te veníem, seríem d'on te veníem d'un moment, una situació molt crítica, ja de la pandèmia, però sobretot també una situació complicada dels clubs, on sense l'obertura dels camps, sense l'obertura del bar, això els complicava la vida. A partir de la propera setmana, això teòricament, bueno, teòricament no, oficialment s'ha solucionat, on pot haver-hi un 50% del públic on te podran estar els camps, on depèn de l'hora on te juguis, els bars podran estar oberts, perquè un bar de camp, fins que aquells dels de la tarda pot estar obert, bueno, hi haurà una disponibilitat màxima d'una competició normal i corrent, que al final el que buscàvem era la normalitat dintre l'esport i la normalitat dintre el futbol. També és el que comentaves tu ara, no? La bona notícia que a partir ja d'aquest cap de setmana s'admet públic en els terrenys de joc amb un 30%, però important, no? També aquest aspecte. Sí, un 30% al pavelló, al camp de futbol, un 50%. Ah, perdó, 50%, sí. Jo crec que és un dels fets més importants que hi havia, encara fa un moment. Jo parlava amb un club de segona catalana, amb un de l'any que estaria dit que no, que segurament hauria sigut al revés, no? Que l'any baix, no sols hauria sigut més baix, tot i que la segona catalana hi faria molt gana de la jornada entre setmana, no? Però sí que realment l'alegria que puguin obrir els camps, doncs que cada club pugui fer la seva taquilla, pugui fer la seva venda de la rifa, que pugui tenir el bar obert unes hores, que encara que el bar estigui tancat però pugui fer un takeaway amb el bar, això ajuda a la supervivència de molts clubs. Al fi i al cap el que volem és la normalitat, tornar a fa un any enrere, o un any i mig enrere, on ningú discutia si jugaríem o jugaríem, la pandèmia ens ha fet aprendre moltes coses, ens ha fet posar-nos al dia en situacions molt desagradables i esperem no repetir-les mai més, però ara en aquests moments ja comencem, bueno, el tòpic, no? De veure la llum al final del túnel ens ajudi a que la normalitat en el món de l'esport i sobretot en el món nostre, en el món del futbol, sigui el dia a dia. Doncs Jordi Bonet, moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera i molta sort. Gràcies a vosaltres i endavant amb el programa. Sempre recordo que aquest programa va ser el primer que em va entrevistar a mi quan em vaig entrar a la federació. Doncs avui amb en Jordi Bonet, president de la Federació Catalana, vicepresident, perdó, de la Federació Catalana de Futbol i delegat territorial a Girona, posarem el punt i final al nostre programa d'avui. Ha estat una horeta des de les 8 del vespre fins ara que arribem al punt horari de les 9, rebent cordials salutacions de qui els ha parlat, un servidor, Dani Pagès. Nosaltres hi tornarem al proper divendres a partir de les 8 fins a 2:15 de 9 del vespre.